Dragoste fără parfum, unde să te mai găsesc acum? Nu mai e parfumul tău, cel pe care îl știam doar eu. Mi-e dor de-al nostru trecut, îmi lipsește atât de mult. Când luminile se sting, pe cine în brațe să cuprind? Aș vrea, dar este peste puterea mea. Nu-i pot cere inimii să te dea uitării într-o zi. Mi-e dor de-al nostru trecut, îmi lipsește atât de mult. Când luminile se sting, pe cine în brațe să cuprind? Pe lume.